Els fets de la Fatarella són el cas més evident de la contraposició a Catalunya entre els esforços col·lectivitzadors agraris portats per l'anarquisme i la resistència del món pagès a la col·lectivització. Recordem que a Catalunya la immensa part de pagesos o eren petits propietaris o eren arrendataris i mitgers i que, per tant, els que li podríem dir el que Andalusia són els braceros, és a dir, els treballadors sense terra, eren molt pocs. Bàsicament, doncs, el que hi ha a la Fatarella és una confrontació entre els dos models. El pagès relativament arreglat, petit propietari o arrendatari, es resisteix a que el col·lectivitzi. I com els col·lectivitzadors, amb la força que els dona tenir les milícies anarquistes a l'Aragó, imposen un projecte més dur, els pagesos arriba un moment que es rebel·len. Aquesta rebel·lió dona lloc, a finals de gener de 1937, a uns enfrontaments amb uns 35 morts. A la Fatarella, els pagesos, que havien vist com, després dels fets de juliol, s'havia establert una petita col·lectivització amb les terres dels pagesos més rics o d'algun que havia fugit i que havia sigut expropiat, els pagesos, com dic, anaven veient com els arribaven notícies, o més ben dit, rebien notícies de tots els seus amics dels pobles veïns, dient que cada vegada més els anaven col·lectivitzant i que es perdria, i que perdrien la terra. I la seva expressió dialectal era «mos ho prendren tot, mos ho agafaran tot». Aleshores es anava creant al poble una tensió, una resistència a la gent, encapçalada per una població políticament mixta, entre aquests que cada vegada veien més que la cosa empitjorava, i podia haver pagesos conservadors de missa, no grans pagesos, no grans propietaris, però sí conservadors, i altres que en canvi eren d'esquerra, que eren republicans, d'esquerra republicana, i algun mateix afiliat a la UGT o al PSUC. Aquests pagesos es van concentrar un dia a la plaça, abans dels fets, i van obligar als dirigents de la col·lectivització, que eren forasters, dos d'ells, un gironí i un altre mallorquí, els van obligar a abandonar el poble, amenaçant-los que si no els matarien. Aleshores, aquests dirigents anarquistes que van fugir van anar al poble veí, a Escó, a Mora, a Flix, i van anar informar de la situació als comitès revolucionaris anarquistes de la zona. Aleshores, aquests van decidir ocupar el poble per tornar a restaurar l'ordre revolucionari, per dir-ho així. Els del poble que ho van veure venir es van fer, intentar fer-se forts a base de col·locar gent als terrats i a prop del poble, armats bàsicament amb escopetes de caça, que eren els que tenien, amb escopetes molt primitives.